Modern Sabahlar başlıyor. Nathalie Imbruglia, orada olsaydım ya baby dedi. Günaydın sevgili dinleyiciler. 8-10 saatimiz, yeni bir saatin başındayız. Gordian'ın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ve huzurlarınızda çok değerli bir sanatçı sizlerle beraber. Onlara daha çok saygı göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. İşte o önemli isim. Hani kim geldi? Oktay, ne oluyor Fahir? Senden bahsedeyim, radyo sanatçısı. Ay çok teşekkür ederim Fahir. Çok teşekkür ederim sevgili Fahir Önç. Gerçekten eskiden buralar hep böyle herkes birbirine güzel şeyler söylerdi. Biz günaydın diye başlardık. Günaydın derdik birbirimize ama maalesef. Maalesef şimdi öyle bilmiyorum. Şimdi öyle bir şey kalmadı. Maalesef diyoruz. Güzel haberlerle başlayalım istiyorum. Çünkü bugün 16 Mart 2000... hesaplarıma göre 2011. Günü net biliyoruz da yılda bazen kafamız karışıyor. Bazen sıkıntıya düştüğüm oluyor, ne yalan söyleyeyim. Evet, güzel haberlerle başlamak lazım da. Ben sit alanında arazisi olanlara müjde diyorum öncelikle. Ha, oh be. Yani güzel bir haber, bugünün en güzel haberi. Sit alanında tabii ki arazisi olanlar, onlara bir müjde vermek istiyorum. Arazi mesela böyle bir restore edilecek evde dahil mi? Tabii tabii, arazi hepsi. Derken mülk olarak dahil. Düşünmüştüm tamam. Ben. Hı-hı. Yeni imar yasasıyla artık restorasyonlar falanlar filanlar, ikinci dereceler, üçüncü dereceler, daha doğrusu sit alanı olarak ikinci ve üçüncü derece olanlarda şey yapabiliyorsunuz, istediğiniz gibi oynamalar yapabileceksiniz. Böyle bir müjdeyle başlayın istedim. Benden duyun istedim. Çok aramısa benziyorsun Fahir. Hatta çok aramısa benziyorsun. Bu haberi. Çünkü hakikaten vallahi bugün da hiç böyle aramadım bugün. Nasıl? Hakikaten neredeyse manşete yakın. Gerçekten mi? Yani. O zaman o gazeteyi tebrik etmek lazım. İyi bir haber verelim. Ne? Can sıkıntısı çünkü olmasın diye. Çünkü çok sıkıntılı diye. Haberler var. Nerede bir felaket haberi var, bir şey haberi var. Zaten şey çok sıkıcı. Japonya'daki can sıkıcı anlamında söylüyorum. Fukushima santralinde gerçekleşenler. 50 kişi kalmış. 1400 kişiden 1350'si tahliye edilmiş. Zaten şehirden de ülkeden de güneye doğru bir göç var şu anda. Son okuduğumuz kadarıyla. Bu 50 kişi Fukushima santralindeki 50 kişi de yani şimdiden Japonya'da kahraman ilan edilen bu 50 kişi hayatlarını feda edercesine çalışıyor diye bir son haber var. Yani bu haber var, işte Japonya'dan son deprem haberleri var. İbrahim Tatlıses haberleri zaten tüm gazetelerin ilk sayfasında. O olmadı. Bir de Schuster haberi var. Bir de şey de boşanmış. Levent Özdilek de boşanmış. Levent Özdilek derken? Var ya Levent Özdilek ya. Onu ben. Dizi oyuncusu. Onu nasıl bilemeyeceğim Oktay'cığım. Nasıl bilmiyorsun Fahir? Levent Özdilek var ya, renkli gözlü. Levent Özdilek. Nereden hatırlatabilirim? Renkli gözlüden başka nasıl bakayım, hatırlatabilirim sana? Renkli gözlü. Biraz daha bahsedersen. Çipil çipil mi gözlü? Şimdi Türkiye'de biliyorsun 6 kez boşanan Gönül Yazar ve Seda Sayan var. Evet. Listede. Evet. 5 kez boşanan Adnan Şenses, Mehmet Ali Erbil var. Hemen onun altında işte Levent Özdilek 4. Boşanıkları mı sayıyoruz? Hayır yani oradan tanıtayım bari. O listeden belki biliyorsunuz. Türkiye'nin dul haritasını mı çıkarıyoruz? Türkiye'nin dul haritası. Bak ya şu adam var. Levent ya. Özdilek. Bu oyuncumuz. Levent Özdilek. Evet. Keyifsiz renkli gözleriyle tanıdığımız Levent Özdilek. Değil mi? Çok güzel anlatmamış mıyım renkli evet. Gözlü diye. Keyifsiz rekortmen diye. Onunla ilgili haber. Yani bir boşanma haberi, bir şey haberi. O yüzden çok iyi buldun yani o sit alanındaki haberini. Teşekkür ederim. Sit alanı haberleriyle devam edeceğiz tabii ki. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Bütün kötü haberleri verdiğimize göre bitti. Sit alanı haberini de verdik. Diyelim. Neler yaptın, ne yaptın? Sen bir anlat bakalım. Bir şey anlatacağım diyorum. Ne oldu, keyfin kaçtı bakıyorum Oktay. Dünden beri bir şey anlatacağım diyorum. Nerede bir arkadaşınız daha vardı sizin tarafta oturan? O arkadaşımız. Stüdyomuzun kuzey tarafı dediğimiz yerde oturan. Evet, kuzey cephede bir hareketlenmeler oluyor. Kuzey cephede bir göç söz konusu. Bir günlüğüne kendisine istirahat verildi. İzin verildi. Evet. Sen biraz dinlen denedin. Evet, çok yoruldu çünkü bu aralar çok yoruldu ve bir günlük istirahatle ödüllendirildi. Valla işten kaytarmak isteyenlere usturuplu mazeret diye bir şey uyduruyorlarmış. Uyduruyorlarmış değil, bu bir aplikasyon değil mi? Aplikasyon, evet. Aplikasyon Anadolu köşemizde bu hafta Oktay Demirci, bakalım bize hangi aplikasyonu tanıtacak? Cep telefonlarına özel usturuplu mazeret programı. Bunun İngilizcesi tam olarak ne bilmiyorum ama usturuplu mazeret diye geliyor. Sikiver adı. Program şu programı şekilde çalışıyor. Alamadım hocam, bir daha alabilir miyim? Yazıyorum çünkü. Bakayım, bir de şöyle biraz daha yakınlaştırayım. İngilizce iki girişimci. Evet, Skiver şu şekilde çalışıyor. Programı indirdikten sonra işe hocam, kaç bir miktar para ödüyoruz herhalde. O şekilde çalışıyor olması lazım. Skiver diye de okunuyor olabilir. Programı çünkü indirdikten... Türkçemiz yazıldığı gibi okunur. İngilizce'de küçük oynamalar söz konusu diye biliyorum vardı, ben evet. de. Sonuca göre oynamak serbesttir diye biliyorum ben de. Mesela bakıyoruz burada sonuca göre öyle oynamak mantıklıymış. Mantıklı diyorum. Gözüküyor evet. Programı indirdikten sonra işe kaç gün gitmek istemediğini belirliyorsun. Aplikasyon indirmeyi mi anlatıyorsun? Hayır hocam ya. Onu giriyorsun. Nasıl çalıştığını söylüyorum. Ne? Ben anlamadım ne işe yaradığını da ondan. Install diyor. Install dedikten sonra orada senin bağlı olan mail adresin, mail ve şifre. Şifreni girdikten sonra rahatlıkla. Ya sen şöyle düşün Fahir. Şimdi mesela. Tabii yeni telefon çok... alanlar vardır. Onlara da bir yardımcı olmak lazım. Biz çok şey yapmıyoruz ama mesela gelemedik programa. Evet. Ya da işte. Uyanamamışsınız. Ne oldu? Hani var ya bizim. Abi bağırsaklarım. Abi karnım çok kötü falan. Abi sürekli böyle bir şey diyoruz ya biz birbirimize. Ne oldu abi falan. Dinleyici de merak ediyorum. Yılda kaç defa bağırsakları bozuluyor? Çünkü bizim programın bağırsakları hakikaten bir çok ayar sık tutmuyor. Bozuluyor sevgili dinleyiciler. Bir ayar tutmuyor. Ama yani acaba her haltı yediğimizden dolayı her haltı derken. Evet doğru söylüyorsun ondan. Yani ne bulursak önümüze ne konursa biz onu ham hum şarolop ettiğimizden dolayı mı? Yani ben. Ona da bünyenin alışması lazım yahu bunca senede. Abi alışıyor da bazen. Diyor ki bu adam ne bulursa yiyor ben ona göre kendimi ayarlayayım. Bak doğru. Ayarlayayım. Dünya gibi konuşuyorum senin bu. Evet bu senin yani. Bünyen. Tabii. Bünyen bana diyor ki ayarlandı. Buna ne kadar olsa bünye alışmaz Fahir. Yani böyle bir o da sonuç olarak makina değil. Tabii. Makina olmadığı bünyemiz, için. Hatta en güzel makinadan daha güzel bir makina. Konum ama bu konu gidiyor. Bu konuya bir dur diyelim. Ama yani mesela senin birbirimizi arıyoruz böyle bir abi çok kötüyüm başım ağrıyor böyle kafamı kaldıramıyorum falan. Abi ne oldu? İkinci soruda mesela aynı şeyleri söylüyoruz ya. Kafamı kaldıramıyorum. Hayır ne oldu yani iç bulantısı mı var şeyim öksürük mü? İç bulantısı. Abi, içim bulandı. İçim bulanıyor diyorsun mesela. Ne oldu ne bir şey mi yedin falan bilemiyoruz. İşte evet. Bunların hepsini A'dan Z'ye sana veriyor. Evet boş boş yani hiç birbirimizi kandırmayalım. O tür sıkıntılarda bu aplikasyon mu devreye giriyor? Aynen öyle. Bu program sayesinde ilk başta hastalığı... daha rahatlıkla yalan söyleme imkanına sahip olacağız. Yani evet karşıdaki de biliyor ya senin yalan söylediğini. Ha, hiç olmazsa sonra. Usturuplu söyle. Hiç olmazsa o kişi öyle kırılmasın, şey olmasın, inansın senin söylediğin evet, şeye. Evet bir ilenme olmasın. Şey olmasın tek kişi bilsin madem yalan evet. söylediğini bir amacına ulaşsın. Ne kadar güzel bir aplikasyon. Yani. Skiver aplikasyon muydu, aplikasyon muydu hocam? İkisi de olur. İkisi de olur. Teşekkür ederim Fahir. Amaç biraz eğlenmekti. Kısa sürede çalışanların gözdesi oldu demiş. En çok da New York ve Londra'dan talep geliyor demiş. Talep mi? Ne demek talep gelmiş ya? Onu da bilmiyorum ama. Böyle bir şey. Ne? Kargoyla mı gönderiyorlar aplikasyonları? Bak şimdi bana tekrar şeyin bana nasıl kurulduğunu anlatacak. O yüzden falan. Yani. İlla onu çünkü install deyince where are you from tipi bir soruya ben rastlamadım. Bugüne kadar onlarca aplikasyon indirdim. Hiç böyle bir soruyla karşılaşmadım. Demek ki yurt dışında farklı oluyor. Senin hakkında bazı şeyleri bilmek için Fahir soru sormaya gerek yok. Teşekkürler lütfen. Kıp kıp kıp kıp. Çok havalı gibi görünse de çok boş bir laf. Kimse bundan başta Fahir'sen olmak üzere kimse etkilenmez. O zaman aplikasyonunuz hayırlı olsun diyorum. Benim en sevdiğim iki laftan birisi. Bir asfaltınız hayırlı olsun bir de aplikasyonunuz hayırlı olsun. Ne kadar güzel ikisinde de hayır var. Oktay benim bir yerle... Hayır sen çünkü... kendi kendine söylüyorsun. Vallahi, ben sadece teşbit yapıyorum. Teşbit mi? Teşbit. Bakayım. Ne? Teşbit diye bir şey... Neyse beni bir yere çekmedin hocam. Hocam mı? Bu ne ya? Bu ne ya? Bu nasıl konuşma? İstersen bir toparlayalım. Sevgili dinleyiciler lütfen. Bir toparlayalım. Biraz ya, bu moda konusuna gireceğiz çünkü. Biraz da moda diyeceğiz. Acık da moda. Az sonra acık da moda köşemizde sizlerle beraber olacağız. Ama o zamana dek bakınız sizlerle neler... paylaşacağız. Oh yeah. 8:22 hatta ayıp olmasın sevgili dinleyiciler 8:23 oldu saatimiz. Gordiyon'un sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Oktay Demirci'ye dönmek istiyorum. Dönsem mi dönmesem mi bilemiyorum. Çok teşekkür ederim döndüğünüz için bu tereddütleriniz arasında. Çin'den bir köpek haberi var. Çin'den köpek haberleriyle köpek haberlerini vermeye başladık. Ya. 80 kilo köpek normal mi? İyi, iyi. Çünkü ben de 85 kiloyum. İyi. Bence iyi. Çünkü sen, ben kendimle karşılıyorum. Sen mesela 100 olsaydın veya mesela 60 olsaydın o zaman normal olur mu? Yani 80 kilo, yok 80 kilo fazla biraz. Biraz yani. Fazla değil. Biraz 80 fazla. Kiloluk köpek Hong Kong. Yakalanmış mı? Adlı köpek. Esrar mı taşıyormuş, ne yapıyormuş? Tibet Mastifi. Pis hayvan, bırak o köpeği. Biliyor musun bu köpeği? Tibet nesi? Mastifi. Onu Mastif, bilemeyeceğim. Mastif cinsi köpek. Dünyanın en pahalı köpeğiymiş. Ben şey biliyorum bir. Böyle aslan gibi olanlar vardı ya. Mo mo diyesim geliyor değil. Bu da biraz aslan gibi. Çoço ha, çoço. Şu mu acaba Fahir? Bak bakayım. Değil Oktay'cığım. Biraz andırıyor ama değil. Bu da, bu o da onun aslan gibi. Mastif. Mastifmiş işte bu. Tibet Mastifi. Dünyanın... Bir Tibet Mastifimiz eksikti. O da oldu, tam oldu Oktay. Dünyanın en pahalı köpeğiymiş bu. Dün satılmış. Bırak o köpeğin haberini demek istiyorum ama yine de tutamıyorum kendimi. Yani bakmak kaça lazım. Kaça satılmış? Vallahi kaça satılmış? İşte tek soru bu zaten. 945 bin sterlin. Sterlin. 945 yani, bin sterlin mi? Ben sana yine çarpma bölmeyi yayınımıza başlamadan önce hepsini yaptım. Net cevabı söyleyeyim. 2,5 milyon lira. Ben yaklaşık ağır konuşacaktım. Evet, 2,5 milyon lira ediyor ya. Benim de hesaplarıma göre 3 aşağı 5 yukarı. Tibet Mastifi. Bundan önce de yaklaşık 380 bin sterline bir başka bir Tibet Mastifi. Ya arkadaş, 2,5 milyon lira da köpeğe yatırılır mı? Seviyoruz tabii hayvanları da. Şimdi hakikaten ki. Çünkü dün zenginin malı köşesini yaptık. Ben hiç burada eleştirilere girmek istemiyorum. Burada yani zaten o kişinin parasından bahsetmeyeceğiz de köpeğin özelliklerinden bahsedeceğiz. Yani köpeğin özellikleri tabii ki çok önemli. Belki de hak ediyordur. 11 aylık kızıl renkte bir köpek. Aa, o zaman tamam Oktay. Rengi ne olursa olsun Fahir. Evet köpek, ya köpeklerde ırkçılık yapmayalım lütfen. Şimdiden 90 Tibet saat. Tibet şeyi de olsa affedersin. Tibet Mastifi. Tibet Mastifi de olsa affedersiniz. Köpek köpektir. Yani koli köpek de olsa şey de olsa yani hiç fark etmez. Şimdi 90 santim bir omuz yüksekliği var. Çok ideal. Bayağı geniş omuz yani. Benim de omuzlarım fena değildir Oktay. Doğru. Bench press'de 990 basıyormuş Fahir. Oğlum ben biraz zorlanırım. 80 kilo ağırlığa ulaştığını belirten Lu. Lu tam olarak kim yani? Lu'nun kim olduğunu hemen cevap veriyordu Fahir. Lu'nun kim olduğunu tam olarak Lu kim? Menajeri mi? Köpeğim demiş, tavuk ve biftekten oluşan özel bir diyetle besleniyor. Ve o yüzden ben böyle de yiyorum abi hayvan yani gibi demiş. Ben de haftada bir tavuk, haftada bir muhakkak biftek veya et türevi bir şey yiyorum. Ama tabii bir günde balık. Ha, bu ne şeymiş, en dünya üzerindeki en eski köpeklerden biriymiş, ondan böyle şey. 11 aylık dedi Oktay, ne kadar eski olabilir. Hayır, ya. Bu köpek özelinde tamam, yeni bir köpek de yeni model ama yani firması soy eski diyorsun. Soy olarak eski, ha, model mesela olarak. Yeni bir araba aldın. Evet. Falanca mesela. Tabii markası çok filanca eski. Filanca marka doğru aldın. Tabii Tibet platosu. Ama yani çok eski. Yüzlerce yıldır. Oturmuş bir şeyi var. Oturmuş bir marka değeri var. Evet. Tibet Mastifi'nin. Dünyanın en eski köpek türleri arasında yeri. Bunu da bir yere yazalım. Yarın bir gün Mastif deyince. Ha, dünyanın en eski demeyelim köpek türü. Tabii nerede dünya sorabilirler? Yani ben sorma gibi değil de yani köpekler en iyi dostlarımızdır diyerek. Canlı parada sorabilirler. Oradan aklımızda olsun Tibet Mastifi. Bugün de bir şey öğrenmiş madem olduk. Madem senin öğrenme tekniğin öyle. Evet. Ona da itiraz çünkü etmeyeyim. Ben onu falan canlı para dosyasına attım. Yarın öbür gün yani bilgileri sınıflandırıyorum. Ulaşılması kolay oluyor. Yarın öbür gün canlı paraya katıldığımda tık canlı para dosyasını tık açabiliyorum kafamda. Tıkır tıkır ne varsa dökeceğim. Çok güzel. Bu arada ya bu arada canlı para da hakikaten kadük oldu ya. Niye ne oldu? Ya ben biraz sıkıldım bir artık hiç görünce değiştiriyorum ya. Niye öyle oldu? Biz hevesim çıkmadığımız kaçtı. İçin olabilir mi? Vallahi çok ben ne burada güzel biraz ilk daha böyle kastırarak şey şeye çıkmayı planlıyorum Oktay. Canlı paraya çıkmayı planlıyorum. Sen izliyor musun yine ilgili? Yani ama mesela işte gördüğün zaman böyle aa deyip duruyor musun? Tiplemeler olduğu zaman hoşuma gidiyor, seyrediyorum. Tiplemeler olmadığı zaman sıkılıyorum. Ama bu aralar tiplemeye vurdular sürekli. Şeye bağlı yani. Gelen yarışmacıya bağlı. Tipe bağlı, evet. Sunucu mesela tipleme olarak çıksa hoşuna gider mi? Yok. Engin Altan Düzyatan. Engin Altan Düzyatan'ın hastasıyız ya. Çok yakışıklı çocuk. Yani ben bunu kendi şey olarak söylemiyorum ama tabii tabii onları biliyoruz. Kıskandığım ortaya çıkmasın diye söylediğim şeylerden ya bir tanesi. Ya vallahi Fahir senin de işin zor. Bir şey söylüyorsun, kıskandın diyoruz. Bir şey söylüyorsun, diyorum, hoşlandın diyoruz. Yani ben de ne diyeceğimi bilemiyorum yani. Tam olarak duygularını böyle dengelemek şöyle çok zor. Şöyle söyleyeyim. Hoşlanmıyorum. Saygı duyuyorum. Engin Altan Düz Yatağı'nla ilgili bu kadar net ifadeler kurmak zorunda olduğun için ben de seni aşk olsun diyorum. Ayrıca o kadar da başvurduk. O kadar da başvurduk. Bir geri dönüş hiç yani. Aramadılar bile değil mi? Aramadılar. Bazen böyle heyecanlanıyorum böyle İstanbul'dan falan böyle hiç tanımadık numaralar arıyor. Hı. Bir heyecan basıyor beni. Böyle kalbim 2 saniye biraz daha bekletiyorum kendimi ki iyice heyecanı zirvede yaşamak istiyorum. Ondan sonra işte saçma sapan bir telefon oluyor büyük oranda. Ay canım ya, bunlar da bizim yaşadığımız acılar sevgili dinleyiciler. Sen bu kadar şey yapsaydın ben şey yapardım sokardın sana ya. Sokardın mı diyorsun? Ne zaman sence ünlüler başlayacak kim 500 milyar isterde yarışmaya? Efendim? Oktay Bey. Ne dediğinizi pardon pardon ben bilirim diyecektim. Yok yok, canlı paralı ünlüler ne zaman yarışmaya başlayacak? Vallahi daha var gibi ya, yaza doğru. Çünkü havaların ısınmasıyla beraber. Evet, bir yayın dönemi değişikliğinde mi olacak? Havalar yoksa ısınsın. Bu ya arada ünlüler yarışmaya başlayacak zaten ya da bir erkek kadın kılığında katılacak yarışmaya gibi geliyor bana. Bu aralar. Ha, isterlerse ben bir kadın kılığında yarışabilirim. Hani öyle de bir opsiyon sunuyorum buradan. Hayır, şimdi kıp yani, kıp etmek istiyorum. Durup dururken şimdi. Ama kendi evet ya gene ben şimdi kendim. Şimdi bu söylediğin şeyi de uzun uzun açıklamak zorundayım. Hayır, bazıları gocunur biliyorsun. Rolün büyüğü küçüğü olmaz. Biz her türlü role beleniriz yani. İşte bu tip açıklamalardan beleniriz bahsediyorum. Beleniriz deyince Oktay ne demen gerekiyor? Hemen Oktaycığım bak beleniriz. Belen dibi. Hayır, beleniriz. Belen saat diyorsunuz Oktay Bey. Neden öyle dediniz ya? Elimden geleni yaptım ama atlar yine senin üzerine geldi. Elimden geleni ardına koma diyorum ben. Oktay Bey. Hakikaten siz iyice azdınız. Koma demişken isterseniz bir virgül koyalım diyor. Saydır. Sevgili dinleyiciler, ağzıma nal yemeyince bir kendime gelemiyorum sabahları. Evet, oh çok dedi Oktay'ın hakikaten adeta zevk nidalarını duyar gibi olduk. İyi İsterseniz oldu. Şöyle bir... Açıldım. Açıldım, iyi oldu. İlk atları yemeden açılamıyorum Fahir. Evet ya, bu sabahın ilk atlarına bayılıyorum. Hiçbir şeyi değişmem doğrusu. Bir de aç karına çok iyi oluyor. Dordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Hakikaten ne bu coşku Oktay. Mutfak sohbetleri beni bir atlar, iki mutfak sohbetleri Fahir. Uyandıran iki şey. Bu sizlere hayatta de tavsiye ediyoruz sevgili dinleyiciler. Siz de muhakkak bugününüzde bir mutfak sohbeti edin. Veyahut da güzel at getirecek, güzel laflar etmeye çalışın. Evet. Yani daha doğrusu hak edin. Atı hak etmek de önemli. Öyle biz burada hiç... Yani mesela Oktay, bak hak ediş sendikası. Dedi mesela ne oldu? Hiç çekinmeden hak ediş sendikası. Bakın küçük bir örnek verdik. Buna biz mesel diyoruz değil mi Oktay? Evet. Fahir Bey teşekkürler. Ya bu Ege gidince resmen program dıgıdığa bağlanıyor. Schuster'le ilgili söyleyeceklerin var mı? Çünkü günün yorumu köşesine az kaldı. Evet sevgili dinleyiciler. Schuster Atletico Madrid'le anlaşmış. Oktay bu sabah ona herif anlaşmış dedi. Herif demedim. Sayın Schuster dedim. Sayın Schuster dedi. Nasıl anlaştı ya? Dün gece gitti bugün anlaştı. Ben de ona bir küçük bir hayat dersi verdim. Oo, geçen haftadan o konuşmaya başlamıştı diyerek. Yani ben de hemen o dersi gerekli şeyleri çıkardım. Suyu o dersin ısınmaya içinden başladığında kaynamasını beklemeden bir B planın bir i̇şte C safım, planın safım olacak. Fahir safım ben. Evet. Ya safım yani hiç öyle bir şey. Ama ne bileyim bu parayı hak etmiyorum gitmem lazım falan derken demek ki o parayı hak etmediğini düşünürken Atletico Madrid'le falan görüşme mi olmuş? Kesin mi bu haber yoksa bir olmuş, gazetede var bilmiyorum yani. Bir gazetede varsa yarın bütün gazetelerde vardır. Vardır yani. Onun aslı astarı vardır. Evet öyle bir uğurladığımız şey bir isterdim, teknik direktörümüz daha oldu. Evet. Schuster öyle şey yapmaz demeyi isterdim ama tanımıyorum kendisini. Tanımıyorum. Yapabilirdi. Yani. Belki de yapmaması lazımdı bilemiyorum. Hacı duruyor. Değil mi? Hacı duruyor. Hacı ama gitmedi. Spor ona dünyasında. Ona mesel olarak veriliyor genelde Galatasaray camiasında. Schuster'i örnek al deniyor alttan alta. Onun dışında spor dünyasında Ronaldo öpüşürken yakalanmış. Aa sevgili dinleyiciler. Sporcuların öpüşme köşesine geldik. Ronaldo bu haftaki konuğumuz. Niye bu şey oluyor ya? Köşe kadar olarak yapalım mı yoksa Oktay şey yani mi? Bence gerek yok. Bence de gerek yok. Ne diyeceğiz yani Ronaldo'yu uzun pek sevmediğimden dolayı olabilir belki evet, de. Hiç sevmediğimden dolayı da olabilir. Ronaldo kimi öpmüş bu sefer? Ronaldo bir genç hanımefendiyi öpmüş. Genç kadın diyebiliriz. Belki de öpmemesi lazımdı. Belki de öpmemesi lazımdı. Bir de Ronaldo geçen işte şeyin maçında Real Madrid'in takımının maçında ne? Ha oynamamış da kadroda değilmiş. Tribünden izlerken öpmüş. Esas o Irina. Ne olacak öpmüş. Televizyonda ben seyretmiştim zamanında. Sabri de oynamıyordu Galatasaray'da. Affedersiniz, çekirdeğe abanmıştı. Ben öyle çirkin çekirdek yemek görmemiştim hakikaten bugüne kadar. Nerede yemişti? Tribünde mi? Böyle, tabii tribünde. Püskürte püskürte. Hatırlıyorum onu. Yanında biri daha vardı. Tugay evet. Vardı. Kim vardı? Biri... Tugay yoktu canım. Tugay olsa hiç öyle nezih yerdi hiç ondan tabii sonra. Tabii canım. Tugay zaten çekirdek yemez ki. Tugay zengin karması yer abi. Yani. Nerede? Kaju maju falan. Kabuksuz bir şey var. Hepsini yer. Yani. Ha, bunlar daha kolay oluyor falan. Hiç olmazsa çekirdek yeme sahnesi göreceğimizde futbolcularda tribünde bir öpüşme sahnesi görelim. Tabii ki çok da abartmamak kaydıyla. Yani o... Maç saati de önemli. Ama işte sevgilisini öpücüklere boğdu diye herhalde artık diğer futbolcuların, diğer takım arkadaşlarının canını çeker mi diye düşündüler. Ne oldu ne bileyim, anlamadım. Bir rahatsız olmuş yani. Rakip takımın moralini bozmak için. Siz orada eşek gibi koşturuyorsunuz, ben burada aha gel hayatım bir öpeyim. Ver bakayım bir dudak. İrina Şayk'ı aynen bu ifadelerle öpmüş. Küçük bir canlandırma yaptık sevgili dinleyiciler. Teşekkürler. Size. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Sıvama teknolojisine geçelim mi? Aa, nasıl sıvama? Bakalım sıvama teknolojisinde bugün fasarit mi hocam? Değil, kolları sıvama. Evet. Reha Muhtar'ın bir üzerine gidiliyor, bir üzerine gidiliyor kolları sıvadı diye. Seni olmuş 2011, nasıl kollarını sıvarsın Reha Muhtar diye. Aman Reha Muhtar'ın her şeyini kol sıvası mı? Sıvası mı kalmış? Kol sıvamaması. Kol sıvaması mı? Ha. Ya geçen işte sokakta çekilen bir fotoğrafı, caddelerde dolaşan Reha Muhtar adlı tablosu, Reha Muhtar'ın gezerken dışarılarda bu şeyin, süveterinin kollarını sıvamış. Ne güzel. O da ne böyle oldu sıvınca... ağızları şey mi olmuş süveterin? Vallahi sanki hani işte efendim yok çiğ köfte mi yoğuracağım da yok bilmem ne de kim işte diyor ya bunlar çok ayıp şeyler bunlar falan ya. Yani böyle bir şey moda üzerine yazan kişiler ha. Gazetelerde ama ortak konu bu. Süveterin kollarının sıvanması. Belli bir şey, yaşla mı gelen bir şey bu yoksa refleks mi, hani küçüklükten gelen bir şey. Sen de sıvıyorsun da bugüne kadar hiçbir şey söylemedi kimse sana Oktay. Süveteri sıvamıyorum canım ben. Süveteri sıvamıyorum. Ben mesela neleri sıvıyoruz Oktay? Uzun kolu gömlek. Gömleği hafif kibarca katlarım. Evet. Katlarım buraya kadar çıkarırım. Gömlek katlama buradan, sanatı diyorsun. Gömlek katlaması. Sen ne diyorsun? Süveterin sıvanmasıyla ilgili olarak. Hocam süveter giymem. Giymediğim için de sıvamam. Ama başka şey olursa sıvarım. Bu şuraya kadar olunca süveter oluyor değil mi fermuarı? Süveter olunca işte V yakalıya, yani, V yakalıya süveter denmiyor mu? Fermuar olunca da süveter mi oluyor? Tam süveterin ne olduğunu bana anlatır mısın Fahir? Ama bilmiyorsan bak dinleyicilerimize soracağım. Süveter nedir diye mi soracaksın? Evet, tam süveter. Hayır bunu da sormayalım tam... çok ayıp olacak yani. Sen bana bir söyle o zaman, bu fermuarlı olan şeye süveter mi deniyor? Fermuar aşağı kadar iniyorsa ona hırka de... yani hırka değil de. Hırka ne zaman oluyor mesela? Hırka düğmeli... el örgüsü mü olması yok, lazım? Düğmeli olursa Allah Allah dinleyicilerimiz arıyorlar. Arıyor şimdi. Tabii yanlış yanlış konuşuyoruz çünkü. Süveterin moda bazen editörümüz... basit gibi görünen soruları aslında bilmediğimiz ortaya çıkıyor. Falan. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Asena Aydın. Asena Hanım günaydın. Modadan anlar mısınız? Anlamam ama süveterin ne olduğunu biliyorum. Asena Hanım ona geçmeden önce süveteri kolları sıvamış, daha doğrusu süveterini sıvamış bir erkekten negatif yönde bir etkilenme oluyor mu sizde yoksa yok? Negatif yani, veya pozitif yönde. Ha, mesela yani pozitif yönde oluyor mu? Bir süveter giymiş adam hiç böyle oluyor mu? Bir bakıyorsunuz kolları sıvamış. Hiçbir şey olmuyor. Hiç şey etkilenme olmuyor. Olmuyor mu Asena Hanım? Yok. Ona bakmam diyorsunuz yani. Kaç yaşındasınız Asena Hanım? 34. Tecrübeli bir hanımefendi konuşuyor. Efendim? Tecrübeli bir hanımefendi konuşuyor. Doğum günleri konusunda en azından. İşte ben açıkladım. Doğum günleri konusunda en azından. Yani çok şey olmasa da. Ya hayatı tanımış en azından, hani bir adamdan nasıl etkilenmesi gerektiğini bir de böyle bu tür kol evet. Sıvama hareketleri demek ki hanımefendileri etkilemiyor. Asena Hanım evli misiniz ya da sevgiliniz var mı ya da nedir? Evli değilim, bekarım. Bekarsınız. Evet. Ne kadar güzel. Ya buradan biz bunu da söylemiş olalım. Siz bize bir süveterin tarifini yapar mısınız? Evet, buyurun onun için. Bir de bir erkeğin çok ne yakışıyor sizce onu da merak ediyorum. Pardon. Benim bildiğim süveter örgü olan, V yakalı ya da yuvarlak olan ve kolsuz olan yünlü giyecektir. Kolsuz mu? Evet, aynen öyle. Bir dakika. Süveter gerçekte kolsuz olandır. Kolsuz hani de... böyle okul zamanında özellikle erkek öğrencilerin gömleğinin üzerine giydiği kolsuz lacivert şey vardır ya. Ay, kolsuz bu şeyde bir tane tam. Koltuk altıyla böyle aynen omuz öyle, başı. Aynen öyle. Böyle sıvamak süveter zorunda da kalmayız. Budur. Biz ona kolsuz kazak diyorduk nedense. Çok kazak değil de o bana hırka gibi geliyor Aslen Hanım. Emin misiniz onun süveter olduğuna? Ya yani açık değil. Kolsuz olanı süveter denir normalde. Bütün trikolara sorun. Triko diyorsunuz. Süveterin aslında tanımı budur. Kolsuz olandır. Kolsuz olan. O yüzden süveter kolunu sıvadı tartışması zaten baştan bir anlamsızlık. Evet doğru bir hata var. Evet. Sizin yaptığınız buradan çok güzel bir şekilde baltalayabilirsiniz yani. Sizin bu yaptığınız tanıma göre saçma oluyor. Ayıp olmuş. Evet. Reha abiye de ayıp olmuş. Aslen Hanım çok teşekkür ederiz gerçekten. Sağolunuz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Bakalım güzel ama sanki bana itiraz edecek itiraz gelecek gibi geliyor. Peki, bu söylediğinize. Süveterli bir erkek mi, hırkalı bir erkek mi? Gömlekli ya. Ya hırkası. Tamam gömlek var içinde onu şey yapmayın. Tabii gönül ister ki yani hepimizin istediği gömlekli olsun da üzerinde illaki bir şey olacak. Aslen Hanım gömlekli prensini arıyor ama tamam üstünde ne var? Hava senin. Adam böyle gömlekle mi dolaşsın? O zaman süveter olmasın mümkünse. Süveter olmasın hırka mı olsun? Hırka kabul olabilir. Hırka. Evet. Hırka. Hırka mı mont mu peki? Yün mont veya hırka mı? Yün montu canlandıramadım gözümde ama yün mont. Fermuarlı olan mı düğmeli olan mı? Fermuarlı. Fermuarlı diyorsun. Yok, bu muhabbet çok enteresan bir yere gidiyor. Kimi getiriyorsunuz gözünüzün önüne Aslen Hanım? Mesela bunları düşünürken böyle bir cans. Getirmeye çalışıyorum ama çok hızlı böyle enteresan görüntüler geçiyor. Peki bir şey daha sorabilir miyim? Buyurun. Sizce Engin Altan Düz Yatan yakışıklı mı? Hayır yani estağfurullah onu ölçmek bana düşmez ama. Estağfurullah. Canım size göre. Benim, sizin kriterlerinize benim, göre. Bana göre sarı erkek. O yüzden bir şey söylemeyeceğim yani. Sarı erkek diyorsun. Sarı erkek diye ırkçılık yapıyorsunuz resmen. Yok estağfurullah. Aslen Hanım tamam tamamen biz de siz rahat olun. Çok teşekkür evet, ederiz. Teşekkür sağ ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın Aslen Hanım. Sağ olun. Program bir anda hakikaten evlilik programına döndü. Hakikaten bir de çirkin programa döndü. Hakikaten biraz sarı erkeği sevmiyorum demek zorunda kaldı. Hayır döş möş lafı geçmeden ben kapatayım istedim. Döş lafı da geçti Fahir. İyice bir içim bulandı şu anda. Döş. Erkekte döş kavramı ilerleyen dakikalarda. Gözlerini koca koca belerten sanatçımız Oktay Demirci ile Modern Sabahlar devam ediyor. Tabii ki Gordio'nun sponsorluğunda. 9.06 oldu saatimiz sevgili dinleyiciler. Yeni saatin başından herkese bir kez daha günaydın. Neler oluyor neler bitiyor çok diye teşekkür konuştuk. Ederim. Çok teşekkür ederim Fahir. Özellikle gözlerimi belertmem seni etkiledi değil mi? Evet yani tabii ki benim etkilenmem önemli değil. Önemli olan... Benim rahat edip gözlerimi belertmiş olmam. Benim rahat gözlerimi belertiyor. Evet, sen mi belert bakayım? Belert? Oktay belertme deyince sürekli benim kafam yani şu saate de atla başlayalım istemiyorum. Göz deyince beler... Ne geliyor aklına ya belertme deyince? Belertme deyince... Yani Oktay biliyorsun... anlamadım valla Fahir. Yani ne herhalde gelelim? Yeteri kadar benim atla ya doğrusu benim üzerimden yeteri kadar at geçti de senin üzerinden geçmediği için hala kafan o yönde çalışıyor. Ne geçmiş olabilir? Ne bileyim belertme. Belertme deyince. Belertme deyince. Yöresel yemeğimiz belertme. Değil tabii ki. Ne olabilir? Belert saat esprisini tekrar yapmayacaksın herhalde. Ben yapmadım. Arkadaşa doğru. Arkadaşa doğru. Fahir senin yüzünden doz aşımı işte. Oldu ya. Ya ben sana doz aşımı oldu yani. Ondan sonra... Dıgıdık program dıgıdığa bağlı da oluyor. Olur tabii abi. Ama bana öyle bir vücutta bir yer söyle ki göz dışında belertilsin. Göz dışında belertebileceğimiz bir yer var mı? Var mı belertebileceğimiz bir yer? Yok. Ne demek belertmek bu arada tam olarak biliyor musun? Yani gözlerini devire devire konuşmayı biliyorum. Çipil çipil göz onu ben de biliyorum. Mesela ben de şeyi biliyorum. Gözlerin yumuk yumuk. Mesela ben de onu biliyorum. Onları bildiğimiz gözler. Veya gözünde çapak var. Belertme böyle hani gözlerini sanki gözleriyle böyle içinden fırlayıp da bir anda hani şöyle bakıyor adam böyle kastırmış. O göz oradan fırlayıp senin böyle suratını çat diye gelecek gibi yani. Ama Fahir böyle canlı parada böyle yapamazsın yani. Böyle olmaz canlı parada böyle bir cevap yok. Yok artık canlı parada benim böyle bir şeyim yok artık hiç umudum kalmadı. İnancım kalmadı canlı paraya Oktay. Belki de inanmamam gerekiyordu bilemiyorum tabii ki. Evet buyurun bakalım bir iki şey de sizden dinleyelim ya özledik. Özledik Fahir. Ne özledin Oktay? Yani tabii ki bugün olaylar gazetelerde hangi olaylar gazetede? Her gazetede var yani olay. Ya büyük skandal var aslında skandal demeyelim de büyük sıkıntı var. Japonya'daki bu nükleer hadiseden sonra suşiciler büyük sıkıntıda biliyorsun. Bilemiyorum. Sadece suşiciler değil, herkes büyük sıkıntıda olabilir. Sushi. Yani. Türk mutfağının vazgeçilmez yemeği sushi. Yani, Türkiye'deki suşiciler. Türkiye'deki suşiciler. Sadece Türkiye'deki değil, dünyadaki suşiciler. Biliyorsunuz suşilerin en büyük esprisi, efendim bunların bütün malzemeleri Japonya'dan geliyor diye hava atarlardı. Ve kısa sürede açıklamalar bir anda, aslında biz onu Japonya'dan değil de Avrupa'dan getiriyoruz diye bu tür açıklamalar gelmeye başladı. Hakikaten bütün suşiciler de sıkıntıda. Ondan sonracığıma biz bu kadar malzemeyi ne yapacağız diyorlar. Bilmiyorum ne yapmak lazım. Şimdi ben bir tavsiyede de bulunamıyorum. Hani hakikaten zamanında radyasyonlu çay konuşulurdu. Şimdi radyasyonlu suşiye dönecek. Böyle bir sıkıntı bekliyor suşicileri. Hiç öyle bir şey de olmadı. Japonya'dan bir bakan falan çıkıp suşi yeseydi mesela. Bakın ben yiyorum diye öyle. 3 tane suşi aynı anda hu, ağzında da suşi varken. Efendim? Acaba suşi ağzında suşi varken konuşma uygun değil diye mi yapmıyor Japonya'da bakanlar böyle bir şey? Çünkü açık açık çıkıp söyledi başbakan. Ne dedi? Böyle bir sızıntı var dedi. Dikkatli olsun herkes falan dedi. Böyle şey mi olur ya? Evet ya, yediğinize içtiğinize dikkat edeceksiniz dedi. Yani onu bilmiyorum. Suşiciler de bundan belki etkilenirler, belki de etkilenmezler. Belki herkes Japonya'ya destek olmak adına biraz daha suşiye abanır. Nasıl etkileneceğiz biz ülke olarak? Ülke olarak ben bir süre suşi yemeyeceğim. Yani son 5 yıldır yemediğim gibi bir 5 yıl daha yemeyeceğim. Sen de yemiyorsun değil mi suşi? Sevemedim o kadar. Ben de sevmiyorum ya. Bizim sevmememizin acaba sebebi o televizyon programı zamanında yaptığımız galiba onun etkisi var mı? Yani. Suşi galiba değil. Ben ondan sonra bir kere yedim yani. Ya bir kere de bir tane yani böyle. Ya yani Didem çok seviyor diye. Mesela. Yani sizin mutfağın vazgeçilmezi diyorsun. Bizim mutfağın vazgeçilmezi. Zaman zaman dışarıdan. Ne olacak bu suşicinin hali? Olmuyor yani, eşlik edemiyorum. Eşlik edemeyince aç kalıyorum. Çünkü Didem'in yemediği şeyi benim haftada bir kere yeme iznim var. Biliyorsun evde ben öyle rahat yaşarım yani. O yüzden yani olmuyor. Ama Ege'de öyle bir şey yok galiba. Onlar mı? Bilmiyorum, onların evde sushi takımları var. Ben domuz gibi sushi yiyorum dediğini ben hatırlıyorum. Benim bir sabah Ege'nin sushi getirdiğini hatırlıyorum. Demek ki o da yemiyor. Evde kalan sushi'leri bize getiriyor garibim. Bir kese, şey, kese kağıdı diyorum. Gazete kağıdının üstüne koyuyor. Biz de orada mır mır mı yiyoruz. Çoluk çocuk valla. Biz sushi yiyoruz, kendimize geliyoruz. Sushicilerin böyle sıkıntıları devam edeceği benzer. Onun dışında neler oluyor, neler bitiyor? Öncelikle sushicilere tekrar ben bir kolaylıklar dilemek istiyorum. Çünkü kolay değil. Doğru. Kolay değil, o kadar sushi getirt. Ondan sonra onları ne yapacağız diye düşün. Bu şey geliyordu ya, OGS ile KGS. Yani tam OGS gibi değil de, tam KGS gibi de değil. Diye yapılan hızlı geçiş. Evet, hızlı geçiş projesi. Mayıs ayında kullanılmaya başlıyormuş hızlı geçiş. Ha. Kullanılmaya başlanacak daha doğrusu. OGS'den farkının ne olduğunu bana açıklar mısınız? Tam olarak onu bilemiyoruz. Onu böyle tam onun gibi de değil de onun gibi de değil. KGS'ye göre %20 daha ucuz olacak. Evet. Gişelerden 30 kilometre ve üzerindeki bir hızla geçmek de mümkün. Yani şeydeyken yavaşlıyorsun ya. OGS'de de yok gerçi 30 OGS'de kilometre. OGS'de hiç yavaşlanmıyor Oktay. Yani ben hiç OGS ile geçmişliğim yok ama... Gişelerde baktığın zaman zımm diye geçen arabaları hep OGS'den görüyorum. Belki onlar normalde de öyle geçecek, hiç OGS ile falan değil de onlar o kadar hızlı gidebilen araçlar olduğu için. Hiç para mara ödemeden, bir şey yapmadan basıp giden arabalar olabilir mi? Çünkü yine bir fifik etmesi lazım benim bildiğim kadarıyla. Bir okuması lazım, o kadar hızlı fifik okuyacağını ben de zannetmiyorum. Ama ne kadar? %20 bir şey olacakmış. Bir kar diyorsunuz. Ucuzlama olacakmış. Bütçeniz ise bir kar olacak, ne kadar güzel. Otoyollar, HGS bu arada adı. HGS. KGS, OGS. Hızlı HGS. Geçiş sistemi. Doğru. Doğru. KGS'ye göre %20 ucuz olacakmış. Aynı zamanda bu... Ne işte... yapıyorsun nokta? Komisyon mu alıyorsun? Herkesi HGS'ye yönlendirmeye çalışıyorsun. Yok, başka şey kalmayacak zaten, alternatif. Herkes HGS'ye yavaş herkes yavaş... Herkes HGS almak zorunda. Bütün şeyler öyle mi olacak? KGS, OGS diye artık iki gruba ayrılmayacak insanlar. Ayrılmayacak. HGS evet. Diyerek tek potada eriyecekler. Kartlı ne kadar geçiş güzel. Tamamen ortadan kalkıyor. Ülkemiz çünkü bir HGS derken KGS ve OGS olarak iki kutba ayrılmıştı. Belli fraksiyonda olanlar evet. HGS, belli fraksiyonda olanlar HGS diyecek. Evet, o ayrı tabii ki, o fraksiyonlar da kendi içinde de aynen devam edecekler aynı ama şey olacak yani, iki kutba evet. Ayrılmaktan vazgeçecekler. Bazen doğru. İnsan kendini KGS ile ezik hissediyor. Eskiden ben onu nakit gişesinde hissederdim. Hemen bir sınıf atlayayım diyerek KGS almıştım. Niye ezik hissetsin ya? Böyle herkes zıvır zıvır geçerken sen orada böyle imiyip de parmadım, paramı vereyim, listini alayım. Öyle olduğunda hakikaten bir kendini ezik hissediyordun. Ama bir ezikleme oluyordu. Biz, şimdi de nerede kullanıyoruz biz Ankara'da yaşayanlar olarak ki KGS'yi? İstanbul'a giderken. İşte başka bir yerde kullanmıyoruz. O yüzden ne olacak? Nakit gişesinde de biraz üstünü bırakırsın. oradaki şeydeki şeye bozuk para çıkmazsa bir şey olmazsa helal falan etmen şart çünkü Oktay. Orasını bilemeyeceğim. Öyle ve bırakırsın. Al sana en havalı şey. Çünkü üstünü bıraktığın zaman yukarıda yanıyor diye biliyorum ben. Ha. Bu şu plakalı araç şöyle şu kadar para bıraktı. Öyle bir teşekkürler lütfen diye bağırıyorlar. Teşvik sistemi olsa ne kadar güzel. Teşvik diyorsunuz. Tabii. Bence yani daha sıcak, daha güzel. Neyse tek potada HGS altında birleşmemiz bence de Mayıs ayından itibaren ne zaman olacağı belli değil ya bunun. Mayıs şey kalmamış yani. Çünkü yani evet. İki Mayıs ayı çok ideal bir ay. Doğru seçim. Tebrik ediyorum bu konuda seçimini yapanlara. Çok teşekkür ediyoruz Oktay Bey. Ekonomi güncesine ve karayollarına verdiğiniz önemden dolayı ve Fahir Bey size de teşekkür ediyoruz. Sushi dünyasına getirdiğiniz açılımdan dolayı. Ben de sana teşekkür ediyorum. Kendin dahil herkese teşekkür etmeyi bildiğin için Fahir. Sweet Dreams derken bayağı da ilerletmişiz saati. 9.27 oldu saatimiz. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Sweet Dreams demişken bu geçtiğimiz günlerde bir genç kızımız bir evlilik programında ben rockçıyım zaten falan diye bu şarkıyı bir güzel söyledi. Ya onu ben bilmiyorum, herkes ben rockçıyım zaten falan filan diyor. Ben de seneler sonra Haluk Levent'e mi bir pas atılıyor acaba falan dedim. Oktay biraz takip et lütfen. Vallahi kaçırmışım ben onu. Evet, kız aralarda vokal yapıyordu böyle. Yani şimdi yapamıyorum sevgili dinleyiciler. Neden ya, yapamıyorum? Yapma zaten. Teknik olarak dinleyen onu orijinalinden dinlesinler. Teşekkürler lütfen diyoruz. Ve gündeme bakmaya devam ediyoruz. Ben çünkü Haluk Levent'i biliyorsun ODTÜ'ye geldiği zaman bir konserde. Rockçıyım ben demişti. Rockçıyım dememişti ya. Ne demişti? Arkadaşlar niye atıyorsunuz, ben de solcuyum demiş. Ha evet. Yani acaba dedim onda mı bir şey var? Ben de rockçıyım çünkü benzer. O da orada benzer. Dahi anlamında kullanıyordu. Evet, dahi anlamında kullanılan. Ben de solcuyum ama o durdurmamıştı. Yani o yine Haluk Levent'e yönelik protesto devam etmişti de o sırada. Yani geçmiş gün Oktay, şimdi evet, hatırlamıyoruz. Açmayalım tabii, doğru tabii açmayalım. Ki. Televizyona çıkacak olan dinleyicilerimize ve kendimize bir şey söylemekte hayır, fayda Oktay, var. Televizyona mı çıkıyorsunuz? Yani belli olmaz Fahir, yarın bir gün çıkabiliriz. Belli olmaz diyorsunuz, kıp kıp kıp mı yapıyorsunuz Oktay yani Bey? Bilemiyorum yani konuşurken televizyon fırsatında, daha doğrusu derken. Televizyonu bir fırsat olarak görenler bu fırsatı değerlendirirken bir hata yapmasınlar. Biz de yapmayalım, kendimize de söyleyelim bunu. Evet. Hani şu anda 70 milyonun karşısında falan diye konuşanlar var ya, öyle konuşmayalım. Bizi kaç kişi izliyor, tam olarak sayı çıkmış. Yani bir kanalda bizi, daha doğrusu televizyona çıkan kişiyi en fazla kaç kişi izleme ihtimali var? O sayılar açıklandı. 70 milyon falan değil, lütfen konuşulmasın artık. Kaç burada kişiymiş? Uzmanlar. Aynı anda televizyon karşısında olan insan sayısı 30 milyonu geçmez bence. Aynı anda bir programı izleme şansı 5 milyon. Kaç kişinin? 10 milyonu geçmez ya. Prime Time'da daha fazla. Tabii. 20 mi? En fazla seyirci çeken kanalda bir televizyona çıktığını düşün. Herhangi bir işte evet. Artık kanalın hangi programıysa. Mesela şeyde çıkayım. Muhteşem Süleyman'da. Mesela orada Süleyman'da. Ben arada böyle bir... Sen bir arada bir... Gidiyorsun mesela bir şey. Harem ağası olarak çıkıyorum, giriyorum, çıkıyorum. Ne oldu? Ama yok, daha böyle şey bir açık oturum tipi bir şey de açık çıktı Fahir. Şu şey. Anda hani o lafı edebileceğim bir ortam olsun. Yani etme de etmeyeyim. Edebileceğim bir... Şimdi Muhteşem Süleyman'da ne diyeceksin? Doğru, canlı paraya çıkayım. Sultanım 70 milyonun önünde size söylüyorum falan diyemezsin. Olmaz doğru. Yani. O tip bir şey de mesela siyaset meydanı olabilir. O tip diyorsun. Oktay Demirci 50 senedir televizyon izlemediği için sanki yakalandı. Örneklerinden ortaya çıktı. Yok yani böyle bir o tip bir şey, böyle bir canlı yayın. En fazla bizi bir anda kaç kişi izler? Anladım evet. Tamam. Ve ben söyleyeyim de herkes ona göre ayağında el kalsın. 4.927.345 kişi izliyormuş. 4.927.345 kişi bizi aynı anda izleme şansına sahip. Buradan evet, kabaca yani. 4 milyon kişiye seslensen olmaz mı? Buradan bizi izleyen 4 milyona sesleniyorum. Evet. Öyle deyince de biraz şey oluyor değil zavallı mi ya? Zavallı oluyor. Zavallı ya. Gibi görünüyor. Bari yani çift basamaklı falan olsaydı. Çift basamaklı derken Fahir Bey. Yani 4 milyon değil de 10 milyon gibi demek istemiş. Belki de istememeli. Başına düşen seyirci sayısının tüm televizyon kanallarındaki toplamı zaten 22 milyonmuş. Yani 22 milyon kişi televizyon seyrediyor. Öyle 70 milyon falan yok. Geri kalan 50 milyon ne yapıyor? Anlatıyor işte mesela sen geliyorsun bana. Ben de rockçıyım diye onu anlatıyorsun mesela. Ha. İzleyip. Veya ben geliyorum sana, siyaset meydanı veya Aliye'den bir sahne anlatıyorum. Ben çünkü biraz olmuş. Bayağı bir televizyon izlemeyeli. Ne yaptınız Oktay? Siz televizyonu sattınız mı siz? Ne oldu? Bir sıkıntı mı oldu? Yok ya, tüpü bitti. İşte tüplü televizyonun da cilveleri. Ya ne diyeceğim? Tüplü televizyona has cilveler. Tüm günde ise izleyen kişi sayısı 1,5 milyon. Çok güzel bir program ismi geldi benim aklıma. Korkuyorum ama merak da ediyorum doğrusu. Yani şey olabilir, bir kitap ismi benim cilveli televizyonu veyahut da mesela yeni bir kanal açılacaksa cilveli kanal. Aa, çok güzelmiş. Yani akılda olsun, eğer televizyon kanalı açacaklara da buradan bir yol göstermiş olalım. Yani biz tavsiyesini vermiş oldu Fahir. Tabii sonuçta. Öyle beyin bedava. Ne demek o? Onu da bilmiyor musun? Hak abi. O da televizyondan bir şey mi? Yok işte bir şey sınavından soruyor. Üniversite sınavı mı? KDS. Biliyorum canım, onu biliyorum ya. Sonuçta biliyorum. Beyin bedava. Ha, yani. Yani öyle, yarın bir gün televizyona çıkınca lütfen, tamam. 70 milyon 14 kat attırmak, abartmayın. Lütfen 70 milyon falan filan diye. Falan filan değil, 4 milyondan fazlasına da ulaşma şansınız yok diyorsunuz. Teşekkür ediyoruz Oktay Bey. 5 milyondan fazlası. Hadi 4 milyona ulaşırsın belki, çok izleniyorsa da 5 milyondan fazlası. Girdisiyle, çıktısıyla, döndüsüyle, baktısıyla 5 milyon diyelim ama daha fazla da olmasın lütfen. Olmasın diyoruz. Peki, teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir klişeyi yıktınız. Ben bunda emeği geçen herkese başta siz olmak üzere teşekkür etmeyi kendime bir borç. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler lütfen. 200 yıllık aşk mektubuna geçelim mi yoksa kalsın mı? 200 yıllık aşk mektubu 200 yıl beklemiş, yok da bir 5 dakika daha beklesin. Yani. Evet Fahir Bey, alkışlarımız yok belki ne? Ama her zaman olduğu gibi atlarımız var. Bazen böyle atlar geliyor ya, öncesinde de ben hiç konuşmamış oluyorum. Bu saatte de iyi açılmış oluyorlar. Çok şey oluyor ya. Hı. Güzel oluyor yani. Ne oldu, biz bayağı bir rahatladık. Artık at üstünde sohbet edebiliyoruz. Ah, gidiyorlar. At üstünde değil, at altındasın Fahir. At üstü sohbetleri. Oktay, yeni programımın adı at üstü sohbetleri. Sevgili dinleyiciler, bir iki program ismi daha bulalım. Tekrar sizlerle beraber. Çünkü ilk başta program ismini buluyoruz, ondan sonra programı yapıyoruz. Belki de yapmamamız gerekiyor. Belki de hiç bulmamamız. Gagalıyor. 9.41 oldu saatimiz. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 200 yıllık mektup. Evet, yanlış duymadınız. 200 yıl artı 45 dakika mı Oktay Bey? Artı 3 dakika. Teşekkürler lütfen. Fahir, sorma başıma gelendir. Öyle deyince kolları birden sıvayarak içeri girdim, dikkat ettiysen. Kollarını sıvayan adam yakalandı, evet. Şimdi İngiltere'de bir döşemeci var biliyorsun. Daha önce de konuşmuştuk. Westminster döşemecisi. Ha, döşemeci ya, bizim şeydir. Benim de döşemecim var ya. Ramazan mı? Yok değil ya, dur. Döşemecimin adı neydi ya? Edward mı? Dur ya, söyleyeceğim. Döşemeci. Benim döşemecimin adı neydi ya sevgili dinleyiciler? Sizin de döşemeciniz yok mu? Hayır, tamam, dinleyicilerimiz her şeyi biliyor ama bu kadar da temizlik günlerimizi biliyor. Döşemecilerimizi bilmiyor ya. En azından ben döşemecimi şey yapmak istiyorum ya. Hatırlamak istiyorum. Sevgili dinleyiciler, kusura bakmayın. Benim döşemecimi acilen döşemecimi hatırlamam gerekiyor. İstersen döşeme. İstersen ben devam edeyim sen hatırlamaya çalışırken. İkram evet ya. İkram ya. Unuttuk. Nasıl unuttuk ya? İkramı nasıl unutursun hakikaten? İkramı unutmak vallahi hakikaten çok ayıp ettim. İkrama da saygılarımı sunuyorum tekrar. Sevgili dinleyiciler, çünkü en son Fahir 2 koltuğunu yayında ismini 2 kere söyleme karşılığında döşettirdiği için öyle bir anlam çıktı Fahir, sanki şey olacak. Ama hayır canım, döşemecinin adı şey bu. Kişinin adı bu. Döşemecinin İşini anlatmıyorsun sonuç olarak. Yani. Reklam olmaz diyorsun. Reklam yani. Olmaz. Adıyla. Olmaz yani, doğru. İngiltere'de bir döşemecinin eline düşen antika koltuktan aşk mektubu çıkmış. Ay, inanmıyorum. Vallahi koltukla o minderin beyaz arasında. Beyaz leblebi çıkmasından iyidir ya. Döşemenin arasından 200 yıllık beyaz leblebi çıkmış sevgili dinleyiciler. İnanabiliyor musunuz? Küflenmiş beyaz leblebi. Ceviz çıksa bak sevinirim de, beyaz leblebi de canım sıkılır. Evet ya, o bir de şey... Sevgili dinleyiciler, stüdyomuzda görünmeyen bir takım hadiseler. Hadiseler. Hakikaten tanımlanamayan hadiseler. Mikrofon duyduk kere kaydı ya yan tarafta. Neyse Oktay bırak o teknolojik şeydir ya sonuçta. Doğru baksana teknolojik şey yok, çıkmıyor doğru söylüyorsun. Evet yani 200 yıllık aşk mektubu çıkmış. Yapma yahu. Aşk mektubunun şöyle bir araştırmışlar. Allah Allah bu mektup ne mektubu falan. Aa bu mektup aşk mektubu yahu demiş döşemeci. Yalnız bir şey söyleyeceğim Oktay, demek ki adamlar zamanında nasıl mobilya yapıyorlarsa. Evet. 200 yıl şimdiki mobilyalar öyle mi? Belki de bir modası değişiyor ya. Yalnız ağdalıymış mektup. Ağdalı derken? Ağdalı bir Fransızcayla ve kuşu kalemle yazılmış bir mektup. Ben de çok çirkin bir anlamda anlamıştım ağdalı. Öyle değil, öyle değil. Fransa'dan gelmiş. Çünkü mesela kız, çok özür diliyorum. O şey esnasında, eski İngiltere'de öyleymiş zaten. Ağda dökülürmüş mesela ayda bir gün. Öyle bir günde kız mektubu okurken... Hey annemler diyerek koltuğun altına saklamış gibi hissettim. Tabii. Böyle bir benim kafamda. Hislerinin çok kuvvetli olduğunu bir kere daha söylemek zorundayım Fahir. Teşekkürler lütfen. Yani şunu hissetmek için gerçekten kuvvetli hislere. Sahip olmak lazım. Sahip olmak lazım. Sıkıca katlanmış halde bulunan. Sıkı sıkı tıkız bir mektup muymuş, kaç sayfa? Vallahi tıkız bir mektup, bozuk para büyüklüğünde. Yani bayağı bir katlamış olması lazım. Katlayıp katlayıp demek ki bak benim dediğime geliyor. Bir kağıda evvel 8 kere katlanmıyor muydu zaten? 7. 7 mi 8 mi? Bak 7. Çok önemli yani bu. 7 kere. 7 kere mi katlanıyor? Evet. İşte bozuk para büyüklüğüne getirmek için demek ki. Yani bir 6 kerede falan geliyor bozuk bayağı para. Bayağı bir tıkız yapmış bir yani tıkız demek tıkız yapmış. Ki. Not da o zaman ya, bu o kadar da büyük bir şey değil. Not yazmış. Not değil canım, kocaman mektup ya. Ha. Neler diyor biraz anlatsana ama böyle vallahi ağdalı bir Fransızca ile okursan. Keşke Ege olsaydı ya. O su gibi Fransızcasıyla bize çevirisini yapardı. Orijinalinden. Gülüyorum ama başka bir şey geldi aklıma. Sahibine hiç ulaşmamış olan mektupta şu ifadeler var. Ben Türkçesini okuyayım yine Fahir. Evet yani çünkü Fransızca çok şey bir lisan değil. Tabii ki. Ortak bir lisan bu değil. Arada şey yani mektubun, mailin diyecektim. Mektubun özel kısımlarını okumuyorum. Bak mail teknolojisine geçince ne kadar... şey oldu. Niye? Eski bilgisayarına döşemeciye de götürmezsin. Şey, orada bir tane mail bulunsa. Maili bastıranlar var ya, bilmiyor musun sen onu? Maili bastıran maili adam yakalan. Maili bastırmak ne demek? Ben şu mailleri bir bastırayım. Bastırayım da geleyim deyip. Evet koltukta okuyan adam. Bastırayım da geleyim be ya. Şöyle demiş. Teşekkürler Fahir. Benim küçük aşkım. Yani sana demiyorum ben bunu şey mektupta. Biraz romantik. Oktay bir saniye ya. Ne yapıyorsun ya? Bir aşk mektubu okuyorsun. Yok mu abi dın dın dın dın diye fon müziğimde nasıl okuyayım? Bir saniye sevgili dinleyiciler. Bir saniye. Böyle her şey bir anda ha deyince olmuyor. O zaman şöyle bir şey yapalım. Zaten 3 cümle ilk şeyini okudum Fahir. Olsun. Hoppa! Romantik mi yoksa böyle şey yo, mi? Yok bu güzel güzel. Tamam, devam etsin bu. Ha bunda mı okuyacağım? Bu okumaya uygun değil canım. Ben bunu dinlemek için güzel dedim yani. Okuma değil. Öyle değil diyorsun. O zaman sana şöyle bir şey yapabilirim Oktay. Ne olabilir? Eğer elinizde ne var? Sen... Bunun biraz daha böyle hafif bir şey var mı? Daha hafifi. Yavaş. Yavaş mı? Evet. O zaman... Hadi ama Fahir. Ama Oktay her şeyi de benden... beklemiyor. Tamam bu olur. Sürekli yapabilir misin bunu? Bunu sürekli yaparsan bu olur. Bunu da mı beğenmedin? Yo çok güzel bu. Ama bu kadar süreye sığdırman lazım. Sen kısa dedin o kadar. Tamam sığdırırım. Sen diğerini kıs. Dın dın dın dın dını. Kafamıza geliyor. Bu nasıl? Bunu ne dersin? Yok ya bu spor vizyon. Ha, evet, bu spor vizyon. Ama sen de yani. Tamam deminki olur. Aa, oh be. Beridekini kıssana Fahir. Beriyi bir düzgün kullanamıyorum ya hayatta. Beri fonu kıs. Beri fonu kızdım. Kıstın mı? Tamam. Sahibine hiç ulaşmamış olan mektupta şu ifadeler yer alıyor. Benim küçük aşkım. Sakın endişelenme. Bunları aşkın ne olduğunu bilmeyen insanlara gerçekten söyleyeceğime inanıyor musun? Birisi bir şeyler söylememde ısrar ederse bu senin kazandığın aşktan başka bir şey olmayacaktır. Bitti Fahir. Hadi ya. Evet. Ama abi çok duygulandım. Ben hiç yalnız bir şey hiç okumamıştım. Mi? Adam biraz şeymiş galiba ya. Sansar tipi şey. Sakın sesini çıkarma. Başkalarına söz ver. Sakın kimseciklere. Aman kimseciklere söz verme. Valla olabilir. Aramızda kalsın diyor yani. Aramızda bazı kalsın. Bazı şeyler demek ki de aramızda kalamıyor. Kalmıyor. Kalamıyor Oktay. Yine de acıklı Fahir. Acıklı. Diyorum. Yani böyle bir şey gibi geldi bana ya. Ne gibi geldi? Böyle bir Ferhat Göçerli. Sen ben üçümüz. Ferhat Göçerli derken ha Ferhat. Üçümüz. Sen, program ben, yapsak. Bir de Ferhat. Aha. Evet. Olabilir, güzel olabilir. Bravo. Böyle çünkü tam öyle bir şey. Yani şiirler okunur. Şiirler okunur, şarkılar söylenir. Kaybolan mektuplar değerlendirilir. Kaybolan mektuplara bir şey verilir. Seneler sonra onu evet. Bir Ferhat abiyle bir konuşalım. Onu bir, evet. Sevgili dinleyiciler, size 200 yıllık bir aşk mektubunu sunmaya çalıştık. Umarız 2 dakikalık aşkların yaşandığı şu günlerde bu 200 yıllık aşkları... Onlar ağzıma gelmeseydi çok güzel bir şey söyleyecektim ama... Kısmet değilmiş. Bazı şeylerde de kısmet. Nalların numarası var mı Fahir? Var. 44 numara. Hayır ya, ciddi soruyorum. Sen medium, small, large, x large falan hı-hı gibi. Ya da biraz daha büyük nal. İlla isimlendirmeye gerek yok. Ne hemen şey yapıyorsun. Yo, hayır, her atın ayağı aynı olacak diye bir şey yok. Tabii. Atın ayağı öyle değil. Gelmediler de o yüzden. Ha gözüktüler oklar. Ay ay. Resmen doz aşımı oldu bugün ya. Şu x large olan arkadaş biraz daha vurabilir mi? Teşekkürler. Ah, of. X large'lar da tıkızmış yalnız ha. Okta arsız oldun. Yemin ediyorum tamam, arsız canım, oldun dedim, yani. Tamam canım ne dedim, bir şey demedim. Ne, daha ne hayır var yani mı yani? Onu soruyorum sana. Gaga, gaga, gaga. Gagalıyor. Gaga, gaga, gaga. Gagalıyor. Aa, Oktay evet nelerden bahsedeceksin diyecektim ama saatimizin de sonuna ay çok hayda fena. Bir sürü biz... dosyamız açıkta kaldı. Vallahi işte dosyaları da açıkta bırakmamak lazım. Bir dosyanın açıkta kaldığını ilk defa bugün gördüm bir radyo programında. Maalesef yani böyle şeyler yaşanabiliyor. O zaman neler neler Oktay, neler neler demek istiyorum. Son söyleyeceğin toparlayacak olursak şayet bir toparlama cümlesi alalım sizden. Umarım yarın daha güzel bir dünyaya, daha sevgi dolu bir dünyaya, daha mutlu bir dünyaya uyanırız Fahir. Evet. Ve o ortamda yayın yaparız. Ortam diyorsun, önemli diyorsun yani. O şekilde diyorsun. Sevgili dinleyiciler, bugünlük bizden bu kadar. Yarın yine aynı saatlerde sizlerle birlikte olacağız. O zamana dek kendinize özen gösterin diyorum. Özen gösterin, çok güzel. Çok, çok güzel dedim kendinize Fahir. Kendinize özen gösterin. Özen gösterin. Lütfen biraz özen daha göster itina. Teşekkür. Çünkü atlanıyor. Özen gösterin ve hayata hazırlıklı olun. Yani olalım. Hepimiz olalım. Pazartesiden Perşembe'ye gecenin en özgür dakikalarında köklerimize dönüyoruz. Kilometre taşları. Klasik rock tarihinin dev isimleriyle Kilometre taşları. Pazartesiden Perşembe 22'de Radyo Oktay'da. Gordyal Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo Oktay'da. Modern Sabahlar sona erdi.